А цяпер падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева. Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Канстанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'е імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая. Да, по-беларуску. І меў адпечатаваўшы дзецям вот даваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзю я сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным. Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра. Ён любіў расказваць, вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Беларусы былі ў пачоце. Гэта ён любіў. Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю. Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разобрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі з людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць. У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг сваёю дзейнасцю, трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася. Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскому маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскага языка хто разумее. Я ўспамінаю, вельмі часта яго ўспамінаю. Вечна ён паўтараў: «З Богам нема жартаў». Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхнюю нацыянальнасць. Шымон Перэс з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды вялікадня. Ну, а ён выехаў, ён выехаў, хата стаіць яго, людзі сядзяць, калодзец ён браў ваду свайго калодца. Мама, хто? Перац горкі. Перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там селі сядзяць. А гэны перац. Яня, ну дзе ж гэта хата яўрэцкая? Там ж усё спалена было. Да, ну так на грымейся, да, на перца ў мене. Ну, так вот я і кажу, і стульня ні яго, і хата ні яго. Але ён така земля яго. Два разы прыязджаў. І мне не панаравіся, як ён пайшоў на кладбішча, мне не панаравілася. Хайду ты пакланіжуцкай, дарагія мае браці і сёстры, я сёння явіўся да вас. Мне жалка вас, што нет. Ну, так выйшла. Прыйшоў гмэрам, пагаварыў да жыдоў і не пакланіўся нічога. А я стаяла каля самага кладбішча, паглядзець, як ён будзе кланіцца, што казаць. Нічого не гаварыў. Прэзідэнт цяпер ёш. Ну, так і ўсё. Ён не прэзідэнт. Прэзідэнт. Не прэзідэнт ён. Прэзідэнту зараі прэзідэнт. Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перыса крыўду. Так надзеліся, што што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт, потому што тут абваліся і сельскі савет, і другое, і трэцяе, а не паэтаму думалі, што дзесіцына. Ну, ад него, наверна, как сказала. Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом. А тады, а мы як выйшлі ж сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта кок. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, аблівае бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яўрэяў. Дык я аблівае бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. Ай, як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. Ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. Ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы аблічча чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяў, усе сядзеў. Пра сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі. Большевікі, камуністы нашы не пастроюць харошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Ўсё него прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема. А тут у вас СПК, так? СПК Вішнюцкая. Гавне, короче, гараба. Живём на плаву. Вёска вымірае, мілы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Раманова, дружбан мой. Начнём гасіць, начнём хуй заниматься. Я ні тут не было і не будзе. Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы. Ой, сажалкі ўжо ў балота куратіліся. А раней жа з фантанамі былі. З фантанамі. Фантанка была тут жыла, таму што Яе бацька быў, можа, лесніком. Лесніком, ну, наглядаў, можа, ліснічым. Вот, поэтому они жили здесь. Яна поэтому і свой першы верш тут написала. Люблю мой край, старонку гэту. Именно прысвечана гэта Вандрывон же. І не выключана, што ў гэтым будынку ёсць. Ну, я не знаю, якім тут. Тут былі домікі раньше, такія для прислуги. Здесь же Розары был. Вот, по этой дорожке пойти. Здесь шмат очень руж было. И поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше. Так вот, из этого будинка можно было убачить костел. Так вот, ступенчатая местность это располагалась, что виден был костел. Вот эти дрова были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывон же. 20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці. Дзякуючы сайту Радзіма.орг. Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазыўныя нашага радыё «Люблю наш край, старонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы. У перадачы «Падарожжа свабоды» зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Вішнева. www.svoboda.org